Allah hepimize mağfiret etsin. 125 numaralı rivayet Ayşe annemizden. Ebu Hubeyş'in kızı Fatıma annemize geliyor ve onun yanındayken, ey Allah'ın Resulü, ben hayızdan geç temizlenen bir kadınım. Bu uzun süre için namazları terk edebilir miyim diye sormuştur. Aleyhissalatü vesselam, o hayız kanı değildir. Değişik bir hastalık sebebiyle damardan gelen bir kandır. Hayız başlayınca namazı bırak, bitince kanı yıka ve namazı kıl buyurmuştur. Evet. Kardeşlerim, kadınların bazı halleri vardır. Bunlara istihaze denir. Yani bir damardan gelen bir kandır. Şeytanın tıkadığı bir damar diyor. Kadın ay halininle onu karıştırıyor. Ne yapayım diyor. Sürekli kan geliyor. Yani her gün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu bir hastalıktır diyor. Sen daha önce ne kadar kalıyorsan, çünkü kadın kendini bu konuda bilen birisidir. 3 günse 3 gün, 5 günse 5 gün ve ayın hangi günlerine denk geliyorsa tahmini olarak diyor o günlerde namazı bırak, kendini hayızlı olarak addet ve aynen hayızdan temizlendiğin gibi temizlen ve namazına devam et. İleride gelecek bu rivayette sabahı bir gusül, öğle ile ikindiyi birleştirip bir gusül, akşamla yatsıyı birleştirip bir gusülle kılman benim tercihimdir. Bu senin için daha uygundur deyip bu şekilde bunun hükmünü söylemiştir. İstihazeli olan bir kadın abdestten değil ancak gusülle namaz kılabilir. 5 vakit namazda da gusül kadına zor geleceği için sabahı bir gusül, öğle ile ikindiyi cem yapıp bir gusül, akşamla yatsıyı cem yapıp bir gusülle yapmasını söylüyor. 126 nolu rivayet Adi bin Hatim'den, Aleyhisselatü Vesselam özür kanı gören bir kadın hakkında sayısını bildiği hayız günlerinde namazı bırakır, sonra yıkanır, her kıldığı için abdest alır, namazını kılar, orucunu tutar buyurmuştur. 128 nolu rivayet aynı. 129 nolu rivayet Ayşe annemizden, Cahş'ın kızı Ümmü Habibe Aleyhisselatü Vesselam'a, ben hayız görüyor ve bir türlü temizlenemiyorum, namazı bırakayım mı diyerek sormuş. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, hayır, o değişik bir hastalık sebebiyle damardan gelen bir kandır. Günün bitince guslet ve namazları kıl buyurmuştur. Evet. 130 nolu rivayet, bir kadın Ayşe annemize hayızlı günlerimizde geçirdiğimiz namazları kaza edecek miyiz diye sordu. Bunun üzerine Ayşe annemiz o kadına, sen Kur'an dışında başka hükümleri kabul etmeyen Harura'daki insanlardan mısın? Yani haricileri bahsediyor. Kur'an bize yeter diyenler var ya, o zaman da varmış. Aleyhissalatü vesselam zamanında bizden hayızlı kadınların namazları kaza etmeleri istenmezdi. Ama orucu kaza ederdik buyurmuştur. Evet. Bugün yeni İnsanlar da çıkmış. Mustafa İslamoğlu diye birisi televizyon kanalında hayızlı bir kadının oruç tutabileceğini, oruca mani olmadığının fetvasını vermiş. Evet. Allah onların şerlerinden bizleri korusun. Şia akidesinde bu vardır. Şia değildir diye iddia edenler gitsinler akidelerini okusun. Bir de verdikleri fetvaya bakınca kim olduklarını görürler. 131 nolu rivayet İbn Ömer'den, Aleyhisselatü Vesselam cünüp ve hayızlı olan kimse Kur'an'dan bir şey okumasın. Bu rivayet cidden zayıf ve amel edilemeyecek derecede rivayetlerdendir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam her halükarında Allah'ı zikreden birisiydi. Abdestli abdestsiz Kur'an okuyan birisiydi. Ve biraz önce gelen rivayetlerde de dikkat edecek olursanız, Ebu Hureyre ben pistim, cünüptüm dediğinde Subhanallah, Müslüman necis olmaz buyurmuştur. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam'ın mescitteyken itikaf baplarında gelecek inşallah ömrümüz varsa, Aleyhisselatü Vesselam'a kendisinin Kur'an verdiğini, saçını taradığını ve ben o zaman hayızlıyım dediğini ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Subhanallah, hayır senin elinde değil ki dediğini görürsünüz. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, abdestsiz ve cünüplü olan birisinin Kur'an okuması haram değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sadece namaz kılmak için abdest almakla emrolundum demiştir. Ve hayız meselesinde ise İslam'da asıl olan ibahadır. Bir şeye haram dediğini delilini getirmek mecburiyetindesin. Bunu da yasaklayan herhangi bir naz yoktur. Sadece Muhammed ümmetinin içinde aklen buna red getiren, haram kılan Vaka suresinde 79. ayette ona temiz olanlardan başka dokunamaz ayetini getirerek Kur'an'a abdestsiz cünüplünün, hayızlının dokunamayacağını söylemişlerdir. Halbuki bu ayetin nüzul sebebine bakıldığında Mekke toplumu kardeşlerim o zaman müşrik bir toplumdu ve onlar Allah Subhanahu ve Teala'yı gereği gibi takdir edemiyor, onu birleyemiyorlardı. Melekler Allah'ın kızları, günahsız, temiz. Cinlerse Allah'ın oğulları, günahkar, yalancı, pislik olarak görürlerdi. Ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmedikleri diyorlardı. Allah Azze ve Celle bunun üzerine ona temiz olandan, yani Cibril'den başkası dokunamaz demiştir. Bu ayetin anlatmak istediği bu. Hiç bununla alakası yok. Aynen Hanefi mezhebindeki insanların Araf 204 müydü? Kur'an okunurken susun ki rahmet olunasınız ayetini delil getirerek imamın arkasında hiçbir şey okutmazlar. Hatta bir insan cemaate gelse imama bir veya iki rekatı kılmayı kaçırsa kalktığında okuyacak kadar durur, yatar, kalkar derler. Veyahut seferi bir imam geldiğinde bir mukime namaz kıldırdığında 4 rekatlık, 2 de selam verdiğinde 3 ve 4'te adam kalkar, robot gibi durar, sanki kronometre çalıştırıyor. Okuduğu kadar durur, sonra ruku secde eder der. Yani sırf bu ayetten o kadar kıyasa gitmişler ki Allah haktan, hakikatten ayırmasın. Hadi cahil bunu yapıyor diyelim. Güya okumuş, güya Allah'ın kitabını okumuş insanlar böyle fetva verir mi? Evet. Demek ki dinde olmayan emir ve nehirlerden uzak duracak. Şimdi gelelim bakın bir hayızlı meselesinde kadın Kur'an okuyabilir mi? Bakın nasıl yok dedik ibaha hükmünde. Okuyamaz. Soru. Bablarını okuyoruz şimdi. Peki diyor kadın Kur'an öğretmeni ise o zaman değişiyor. Bak şimdi. Kadife bir, güzel bir bezden Kur'an'ı eline alır. Peki nasıl açacak? Cevap. 10 santim gibi eline bir bakır alacak, sayfayı öyle açacak. Peki nasıl okuyacak? İnanın şaka değil bunlar ha. Hepsini bunun kitaplarında görürsünüz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasıl okuyacak? Ayeti baştan sona okuyamaz. Ne yapacak? El ham du lil lahi rabbil alemin. Böyle heceleyerek okuyacak diyor. Elhamdülillahi rabbil alemin diyemez diyor. Görüyor musunuz? Bir emir veya nehir Allah'tan şariden gelmeyince sordukça nerelere kadar sündükçe sünüyor. Aynen demin denizin suyu temiz, ölüsü helal diyor ya aleyhissalatü vesselam. Mesela size 4 şey helal kılındı. Sığırlardan, kurbanda. Bir hayvanı keserler. Şurası haram, burası haram, şurası haram derler. Duydunuz mu? Ve yedirmezler. Ebe cahil. Allah sana helal kıldıysa ister tüyünü, ister boynuzunu, ister göm, ister yak, ister ye, ister fırça yap. Ne yaparsan yap. Allah sana bunu helal kılmış. Sen bunun hiçbir parçasına haram diyemezsin. Aynen bu meselede olduğu gibi bize gelen neyse biz bununla amel etmek zorundayız. Allah hepimize mağfiret etsin. Ve Allah'ın kitabını hakkıyla okuyanlardan eylesin. Bakın ayet-i kerimede ne diyor? Yanlış hatırlamıyorsam Nahl 116. ayet. Sadece diyor dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır demeyin. Şüphesiz bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eden de asla felah bulmaz diyor. Rabbim haktan ayırmasın. 132 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam hayızlı olduğum zaman bana hayızlı elbise giymemi emreder ve yatakta benimle birlikte olurdu. 133 nolu rivayet Abdullah bin Saad'dan. Aleyhissalatü vesselama hayızlı kadınla birlikte yemek yemenin durumu soruldu. Onunla beraber ye buyurdu. 134 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam bir gün bana mescitteki namaz kıldığım seccadeyi bana alır mısın dedi. Ben de hayızlı olduğumu söyledim. Bunun üzerine Sübhanallah. Hayız senin elinde değil ki. 135 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam bir kimse hayızlı hanımıyla cinsel ilişkide bulunur veya hanımına arkadan yaklaşır veya bir sihirbaza işlerini havale etmek için müracaat ederse Muhammed'e indirilene küfretmiş olur. Geliyorum inşallah. 136 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam hayızlıyken hanımına cinsel ilişkiyle yaklaşan kimseye yarım dinar sadaka vermelidir. 137 nolu rivayet İbn Abbas'tan yine aynı. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah'ın Azze ve Celle'nin razı olduğu, kemale erdirdiği emir ve hükümlerin dışında bir icma olsun, bir kıyas olsun, bir görüş olsun, ne olursa olsun o insanın o haktan intiraf etmesine sebep olur. Onlar ama icmayla, ama kıyasla, ama birinin verdiği fetvayla ta buralara kadar gelmişler. Kardeşlerim, bu hayızla alakalı şu okumuş olduğumuz son 5 hadis Mekke'de yaşayan inanan insanlar Medine'ye geldiğinde çok değişik bir ortam buldular. Medine çok ayrı bir yerdi. Çünkü Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun kardeşlerim, kitaplarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını, her şeyini kendi öz çocuklarından daha iyi biliyorlardı. Ve onun oraya hicret edeceğini bildikleri için Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, alimleri hep Medine'ye toplanmışlardı. İşte onların da orada olmaları, düşünün, bir yerde hakta olsun, batılda olsun, ilim ehli geçinen insanların varlığının çokluğu o toplumda birçok şeyin saygınlığını getirir. O toplumda da Yahudiler çoğunlukta ve söz sahibi insanlardı. Onlar kadınları hayızlı olduğunda onlarla aynı odada oturmaz, yemek yemez, yataklarına girmezlerdi. Ve o kadınlara hiç değer vermezlerdi. O kadına kötü olarak bakarlardı. İşte sahabelerin şu sorularını şimdi yakaladınız mı? Bir şey istiyor Ayşe annemizden seccade, ben hayızlıyım. Geliyor, yemek yiyebilir miyim hayızlı bir kadınımla? Yiyebilirsin diyor. Yatabilir miyim aynı yatakta, yorganın altında? Yatabilirsin. İşte bu soruları sormalarına taaccüp etmeyin. Çünkü o yaşanan ortamın olayı bu. Onunla bakıyor. Onunla değerlendiriyor. Oradaki görüş, düşünce bu olduğu için. Evet. Burada en son rivayetlerde de dikkat ederseniz, kadın hayızlıyken onunla eşi yatamaz. Bu haramdır. Kadına dübürden yaklaşmak haramdır. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen dine isyan etme, reddetme babıyla neredeyse eş tutulmuştur. Nasıl ki bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam kim bir kahine gider, yani sihirbaza, onu tasdiklerse onun dinden çıkmasına sebeptir. Yani o müşrik olmuştur. Aynen bu rivayette de dikkat ederseniz Bir kimse hayızlı kadınıyla cinsel ilişkide bulunur, hanımın arkadan yaklaşır ve bir sihirbaza gider işlerini havale ederse Muhammed'e indirilene küfretmiş olur diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Çok büyük günahlardandır ve insanın bundan uzak durması gerekir. Ama bugün Allah onları kahretsin. Allah onları kahretsin. Şia, Rafizi mezhebindeki insanlar kadınlar hayızlıyken dübürden yaklaşmanın fetvasını vermişlerdir. Allah onları kahretsin. Muhammed ümmetinin itikadını bozarlar. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Malikilerden de bazı bölüm var. İhtilaful fuka diye kitaplarında naklediyorlar. Kadına dübürden yaklaşılır diye fetva vermişlerdir. Allah onları da mağfiret etsin. Allah ıslahsın, ıslah etsin. Taklitten bu duruma düşmüşlerdir. Onların da kitaplarında bu mevcut. Evet. Maalesef. Yani Kur'an ve sünnetin dışına insan bir nokta çıktığında başına neler geliyor dikkat ediyor musunuz kardeşlerim? Bir nokta bakın. Şuraya bir çizgi çizin. Sağa veya sola şöyle bir ok çizin. Bir noktalık ok olsun. O kadar inhiraf bile adama belayı getiriyor. 138 nolu rivayet Ebu Bekir'den. Kızı Esma'dan bir kadın aleyhissalatü vesselama elbisesine bulaşan hayız kanının durumunu soruyor. Aleyhissalatü vesselam onu ovuşturup kazı, sonra su dökerek yıka ve onunla namaz kıl. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim dinini öğrenmede iştiyaklı, hırslı kılsın. Kan necistir. Elbiseye bulaştığında onun yıkanması gerekir. Namaza dönelebilmek için. Ama kan abdesti bozucu bir şey değildir. Ama bulaşan bir kanın da vücuttan temizlenmesi gerekir. Maalesef yaşanılan bölgede kanın abdesti bozduğunu söylerler. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir seferden gelirken nöbet bekleyen bir sahabeye bir müşrik geliyor, ok atıyor. Namazda olması hasebiyle namazını bozmuyor. Bir ok daha atıyor. Yine namazına devam ediyor. Arkadaşı uyanmıyor. Ve namazı selam verdiğinde oturduğu yer kan gölü oluyor. Hala namazına devam ediyor. Veyahut İbn Ömer'in kolundaki bir ciriyeti sıkması, arkasından sıkıp kan gelmesi, orayı silip namaza devam ettirmesi. Birinin sen abdest almayacak mısın ya Ömer dediklerinde sana bunu kim söylüyor? Müseylemetül Kezzap mı diyor? Bunun gibi birçok ifadeleri görebilirsiniz. Hatta İbn Abbas bir gün namaz kılarken burnu kanıyor. Ayşe annemiz diyor ki hasır diyor kıpkırmızı oldu. Gene de diyor namazı bırakmadı diyor. Bunu Bukhari'nin birinci cildinde abdestle alakalı bölümlerde bulabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam sayfa 300'de, 301 veya 302'lerde var. Bu ifadeleri orada Sahih Bukhari'de hem de topluca hepsini bulabilirsiniz. Kan abdesti bozmaz. 139 numaralı rivayet Ümmü Seleme'den. Aleyhissalatü vesselam döneminde loğusa kadın 40 gün namaz kılmaksızın evinde otururdu. Yüzünde meydana gelen lekeleri gidermek için yüzlerimize Yemen zaferan bitkisi sürerdik. 140 Enes'ten aleyhissalatü vesselam tek yıkanma ile kadınları dolaşırdı. Kardeşlerim, deminki loğusalıkla alakalı meseleye gelecek olursak, kadın hayızlı olduğunda, loğusa olduğunda namazı bırakır, orucu bırakır ve temizlendikten sonra tekrar namazına başlar. Kardeşlerim, loğusalığın günü kaç gündür derken 40 gün değildir. Burada kadın kendini daha iyi bilir. Parçalar bittiğinde, düzene girdiğinde vücut ve durulduğunda bevli artık gusleder ve tekrar ibadetine başlar. Loğusalığın müddeti 20 gün de olabilir, 30 gün de olabilir, 40 gün de olabilir. Bunun belli bir hükmü yok. Burada kadın kendini çok iyi bilendir, kendini tartandır. Evet. Burada gün sayısı yok. 141 nolu rivayet Ebu Said el-Hudri'den, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sizden biriniz hanımıyla cinsi münasebet yapar, sonra tekrarlamak isterse ikisi arasında bir abdest alsın buyurmuştur. 142 nolu rivayet Abdullah bin Erkam'dan, namaz için kâmet getirildi. O gün o toplumun imamı olan Abdullah bin Erkam bir adamı elinden tutarak imamlık yapmak üzere mihraba geçirdi. Ve dedi ki, Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim, kişi namaza dururken kazaya hacet ihtiyacı duyarsa önce onu gidersin buyurmuş ve kendisi oraya gitmiştir. Evet. Bu delil de kardeşlerim, kişi kazaya hacet için sıkıştığında namaz kılmasın diyor. Bu mekruhlardan, yani kerahatlardandır. Evet. 143 nolu rivayet Abdurrahman'dan, Ümmü Seleme'ye, ben eteğini uzatan ve pis yerlerde yürüyen biriyim, eteğimin temizlenmesi nasıl olur diye sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam, pis yerden sonra gelen yer temizdir, o da toprağa sürünür ve eteği temizlenir diyor. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Kadının örtüsü eteğinin uzunluğu ta topuğunun ucuna kadardır, yani yere değene kadardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah kendisine rahmet etsin, Muhammed ümmetinin kadınları soruyor. Ve Allah'ın Resulü, ki çalışan insanlar, günümüzdeki kadınlar gibi değil, çalışan insanlar, Medine'nin diyor sokakları hep deve pisliği. Kardeşlerim, devenin pisliği cıvık cıvık olur ve hakikaten pisliktir. Eteklerimiz onlara sürünür ve kokar diyor. Yani necis olur. Aleyhisselatü Vesselam, şurada da diyor temiz toprak var. Yani biraz ileriye gittiğinde de temiz toprak var. Sürünen etek buraya süründüğü gibi oraya da sürünür. Toprak da onu temizler diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin. 144 nolu rivayet Ammar'dan, Aleyhisselatü Vesselam kendisine teyemmüm etmesi için emretmiş ve teyemmüm yüz ve ele toprakla mest etmekten ibarettir demiştir. 145 İbn Abbas'tan, teyemmüm hakkında sorulduğunda Allah kitabında abdestten bahsederken yüzlerinizi dirseklere kadar kollarınızı yıkayın buyurdu. Teyemmümde ise yüz ve elleri mest edin buyurmuştur. Ve ayrıca hırsızlık eden erkek ve kadının ellerini kesin buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah bizlere genişlik sağladığı için ne kadar hamd etsek azdır. Teyemmüm, suyun olmadığı yerde kişinin toprağa ellerini vurup ellerini şöyle yıkarmış gibi ovuşturarak yüzüne aynen böyle iki elini kaldırıp şöyle güzelce mest edip indirmesi abdest yerine geçerdir. Hangi hallerde teyemmüm edilir? Mesela Amr bir gün Zilzile-Tehil savaşında soğuk bir gecede ihtilam oluyor. Orduya gusletmeden teyemmüm ederek namaz kıldırıyor. Ordu Medine'ye geldiğinde Amr'ı şikayet ediyorlar. Ey Allah'ın Resulü diyor, Amr bize gusletmeden teyemmüm ederek namaz kıldırdı. Aleyhissalatü Vesselam Amr'ı çağırıyor. Ey Amr, sen diyor gusletmeden teyemmüm ederek orduya namaz mı kıldırdın? Evet diyor. Neden diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor, ihtilam oldum. Hava çok soğuktu. Gusletseydim hastalanıp öleceğimden korktum. Ben de teyemmüm ettim diyor. Aleyhissalatü Vesselam o kadar gülüyor ki ta azı dişleri görüküyor. Bu da takriri sünnetten gelir. Demek ki su var, her şey var ama hava soğuk. Hastalanacağından korkan birisi teyemmüm ederek namazını kılabilir. Veyahut cihat baplarında gelecek bir sahabenin kafasının yarılması ve akabinde ihtilam olması, bir hükmünü sorduğunda sana ruhsat yok deyip gusledip su gitmesi, yara ve ölmesi var. Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde ise o yaraya diyor bir şey koyar, üzerini mest eder, geri yanını yıkar diyor. Burada da mest olayı vardır. Ebu Zer Gıfari rivayetinde de demin dikkat ederseniz su var ama zaruri ihtiyaçlara yetiyor. Teyemmüm etmesini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona emrediyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yani teyemmüm suyun olmadığı bir yerde insanın temizleyicisidir. Yine bir gün burada naklediyorum ki mesele net anlaşılsın diye. Çünkü diğer hadis kitaplarında geldiği için. Bir gün iki sahabe yolculukta vakit giriyor. İkindiyi kılıyorlar. Su bulamıyorlar. Teyemmüm ediyorlar. Ve yollarına devam ederken vakit içinde suya kavuşuyorlar. Birisi namazı tekrar abdest alıp kılıyor. Uyuyorsun yani. Tamam. Birisi kılmıyor. Medine'ye aleyhissalatü vesselamın yanına geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaz kılana sana diyor iki ecir var. Kılmayana ise sen diyor sünnet uydun diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki teyemmümle bir namazı kılmışsan, vaktin içinde tekrar suya kavuşsan da o namazı tekrar kılma gerekmiyor. Evet. 146 nolu rivayet Ali Efendimiz'den. Aleyhissalatü vesselam bize her halinde Kur'an okutturdu. 147 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam mescitte oturmaktayken bir bedevi geldi, mescitte namaz kıldı ve ey Allah'ım bana ve Muhammed'e acı, bizimle beraber kimseye acıma diye dua etti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam sen geniş olan bir şeyi daralttın dedi. Çok geçmeden o adam gitti mescide bevletti. Sahabeler o adamın üzerine engellemek için gittiler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onun idrar yaptığı yere bir kova su döktü. Siz İslam ümmeti kolaylaştırıcı olarak gönderdiniz. Zorlaştırıcı olarak değil buyurmuştur. 148 yine aynı. Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki bir insanın yaşantısı neyse ondan hareket, amel, söz, davranışta nedir? Öyle. Yani birisi yaşadığı bölgede nasıl hareket ediyorsa onu gittiği yerde de nedir? Değiştirecek değil. Ta ki doğrusunu görene kadar. O adam da çölde yaşayan birisi. Şurada yatıp kalkan, kalkıp şuraya bevleden birisi. Yani orada çekinmediğini gelip de caminin içinde çekinecek değil. Aleyhissalatü vesselam o adam bevlettiğinde sahabeler onu engellemeye çalıştığında ne diyor? Bırakın diyor. Adam işini görsün. Bir kova su döküyor. Adamı çağırıyor. Be adam, mescitler zikretme, secde etme yeri, necaset yeri değil diyor. Adam anlıyor. Bakıyor ki ona sözünü devam ettirmiyor. Anlamasa devam eder. Ashabına dönüyor. Kolaylaştırın. Zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. La ilahe illallah. Şu beş kelimeyi bir yazın bir kenarıya. Bir cümle içinde bu beş kelimeyi kullanana helal olsun. Ve hepsini de teker teker manalandırın, insana neler kazandırıyor. Evet. 149 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam Cibril bana geldi. Şu Kabe'nin yanında bana iki kez imam oldu. İlk seferde güneş batıya kayıp gölgesi takınya tasması kadarken öğle namazını, sonra her şeyin gölgesi kendi boyu kadar olunca ikindi namazını, sonra güneşin battığı ve oruçlunun orucunu açtığı zaman akşam namazını, şafak kaybolduğu zaman ise yatsı namazını, aydınlığın yeni başlayıp oruçluya yeme içmenin haram olduğu vakitte de sabah namazını kıldırmıştı. İkinci günde ise her şeyin gölgesi kendi boyuna kadar olunca, yani bir önceki seferde ikindi namazı kıldığı vakit öğle namazını, sonra her şeyin gölgesi kendisinin iki katı olunca ikindi namazını, akşam namazını yine önceki vakitte, sonra gecenin yarısı gelince yatsı namazını kıldı ve ortalık ağarınca da sabah namazını kıldı. Sonra da bana dönüp şöyle dedi: ey Muhammed, bu iki vakit arasında namaz kılma genişliği ve serbestliği senden önceki peygamberlere tanınan vakitler gibi olup sana da bu iki vakit arasında namaz kılabilmen mümkün olmuştur. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Dağda olduğunuzu, köyde olduğunuzu, elektriklerin kesildiğini, mumların olduğunu düşünün. İşte namazın vakitleri bu. Evinizde tam takviminiz yok, imsakiyeniz yok. Göğe bakıyorsunuz, güneşe bakıp namaz kılıyorsunuz. Hilale bakıp oruç tutuyorsunuz. İşte bizim dinimiz herkese seslenir. Tam bir teknolojidir bu. Evet. Namazı ilk kıldığında şafak söküp de oruçlunun haram olduğu ilk saatte oruç ve ikinci gün namazı kıldığımızda güneş neredeyse diyor tepemize doğacaktı. İşte bu sabahın ilk ve son vaktidir. Öğle ise diyor güneş batıya, gölge hafif doğuya meylettiğinde öğlenin vakti girer. Ne zamana? Her şeyin cismi bir misli olana kadar. İkinci gün bir misli olana kadar. İkindi ne zaman kılınıyor? Birinci gün bir misli, ikinci gün iki misli olana kadar. Akşam hemen güneş tepeyi aşınca, yani oruçlunun oruç ettiği vakit. Yatsıysa kızıllık kaybolduğunda, ikinci günse gecenin tam yarısında. İşte kardeşlerim, namazın ilk ve son vaktinin olduğu. Allah hakkıyla öğrenip hayata geçirenlerden eylesin. Burada bir de yakalanması gereken çok önemli meselelerden bir tanesi. Namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kim öğretmiş? Hani bazıları gelip de ben namazı böyle kılıyorum. Öbürü diyor ki ben de böyle kılıyorum. Öbürü diyor ki ben de böyle kılıyorum. Hani her tekbirde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırmış, elini göğsünün üzerinden bağlamış, aleykümselam, secdede teverrük oturmuş, parnağını halka yapıp böyle hareket ettirmiş, gözünü oradan sakındırmamış. Kim öğretmiş namazı? Peygamber öyle de yapmış, böyle de yapmış, o da olur, bu da olur diyenler var ya, olur muymuş? Ey Resul, indirdiğinden hükmet derken, bakın ayeti kerimede ey Resul, sana gösterdiğim, öğrettiğim şekilde hükmet diyor. Yani Cibril bana geldi, şu Kabe'nin dışında bana üç gün namazı talim ettirdi. Gelin ben de size namaz kılmayı öğreteyim. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın diyor. Evet. Bu rivayetleri oku, ondan sonra gel bakayım bana bir sor. Hocam öğle namaz olur mu? Böyle namaz olur mu? O da olur mu? Bu da olur mu? Olur olur da cennet cehennem de olur. Öyle olur. Evet. 151 yine aynı. 152 yine aynı. 153 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bazı kadınlar sabah namazını kılar ve dağılırlardı. Kadınlar elbiselerine bürünüp geçerlerken alacakaranlık dolayısıyla tanınmazlardı. Ve bizler o zaman çarşaflarına bürünmüş olarak geçerdik buyurmuştur. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. 154 nolu rivayet Rafi bin Hadiş'ten. Aleyhissalatü Vesselam sabah namazını gün ağarınca kılın, o anda kılmanın mükafatı büyüktür. Bugün bu hadisi şerife binaen Şafii mezhebi namazı bitirdiğinde Hanefi mezhebi namazı bitirdiğinde güneş hemen tepelerine doğar. Şafii mezhebindekiler ise günün ilk vaktinde kılarlar. Kazayla hoca geç gelse, bir de namazda bir şaşırsa namaz gitti. Artık kuşluk vaktini bekle. Evet. 155 numaralı rivayet Ayşe annemizden. Aleyküm selam ve rahmetullah. Amin. Ecmain. Öğle namazını aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Ömer'den daha erken kılanı görmedim buyurmuştur. 156 Enes'ten aleyhissalatü vesselam öğle namazını güneş batıya kaymaya başlayınca kıldı. Artık bu gelen rivayetler hep tahsisler. Öğlenin ilk vakti, son vakti, kerahatı, ikindinin kerahatı. Bu yüzden açıklamadan sadece rivayetleri okuyup geçeceğim inşallah. 157 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam çok sıcak günlerde öğle namazını biraz geciktirir. Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır buyurmuştur. 59 nolu rivayet Ebu Zer'den aleyhissalatü vesselam bir yolculukta Bilal'le beraberdi. Bilal kâhmet getirmek istediğinde biraz bekle, hava serinlesin demiş ve öğle namazını serinliğe bırakmış ve öyle kıldırmıştır. Ve daha sonra sıcaklığın şiddeti, cehennemin kükremesi, öğle namazı için sıcaklarda havanın serinlemesini bekleyin buyurmuştur. 159 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam güneş Ayşe annemizin odasından henüz yükselmeden ikindi namazını kılardı. 160 yine aynı ziyadeliği şöyledir. Aleyhissalatü vesselam vaktinden geç kılınan namaz münafığın namazıdır. Güneşin batması yaklaşıncaya, güneşin şeytanın iki boynuz arasına girinceye kadar oturur bekler. Sonra kuşun yem gagaladığı gibi acil olarak dört rekat namaz kılar ve az okumak suretiyle Allah'ı çok zikreder. Bu da münafıkların alametlerindendir. Aynen Nisa suresinin 141, 142, 143'ü okursanız ki okuyun ve orada namazın 6 tane nifak hareketi vardır. Allah böyle duruma düşmekten bizleri beri buyursun. Demek ki hava sıcak olduğunda serinliğe kadar namazı tehir edebilirsiniz. Hatta Nesai'nin naklettiği bir rivayette bir gün korkunç sıcak oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cumayı kıldırtmıyor. İkindiye kadar cumayı tehir ediyor. Hava serinlediğinde cuma namazını kıldırıyor. Daha sonra cumanın akabinde kâhmet getirttirip ikindiyi kıldırtmıştır. Evet. 161 Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam öğle namazını sizden erken kılardı. Siz ise ikindiyi ondan daha erken kılıyorsunuz. 162 ve 163 yine aynı. 164 Seleme bin Ekva'dan aleyhissalatü vesselam güneş batıp ufuk perdesiyle gizlendiği zaman akşam namazını kılardı. 165 Numan bin Beşir'de bu yatsı namazının vaktini ben herkesten daha iyi bilirim. Aleyhissalatü vesselam namazı 3 günlük ay battığı zaman da kılardı. 166 yine aynı. 167 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam ümmetime zorluk getirecek olmasaydım yatsı namazını gecenin 3'te 1'ine veya yarısının geçmesine kadar geciktirilmesini emrederdim. Kardeşlerim, yatsının son vakti gecenin tam yarısıdır. Ha, gecenin tam yarısı geçse kılınmaz mı? Bir namazın vakti öbür namazın vaktine kadardır. Asıl olan, hayırlısı olan vaktinde kılmaktır. Vakti geçince yine kılınır ama bu insana ceza da getirir, günah da getirir. 168 nolu rivayet Ebu Berze'den aleyhissalatü vesselam yatsıdan önce uyumayı ve yatsıdan sonra oturup boş mala yani konuşmayı sevmezdi. 169 nolu rivayet Ömer'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslümanları ilgilendiren meselelerde geceleri konuşmalar yapardı. Ben de onlarla beraber otururdum. 170 Ümmü Ferve'den aleyhissalatü vesselam amellerin hangisi daha değerlidir diye sorulduğunda vaktin öncesinde kılınan namazdır buyurmuştur. Yani ilk vakitte kılınan namaz en eftal namazdır. 171 Ali bin Ebu Talip'ten aleyhissalatü vesselam, ey Ali, üç şeyi geciktirme: vakti giren namazı, hazırlanan cenazeyi, dengini bulduğun zaman bekar kimseleri evlendirmeyi. Bu hadis zayıftır. 172 nolu rivayet İbn Ömer'den, namazın ilk vakitte kılınması Allah'ın razı olmasını gerektirir. Son vakitte kılmak ise affedilmeye sebeptir buyurmuştur. 173 Amr'dan, bir adam İbn Mesud'a hangi amel daha değerlidir diyor. Aleyhissalatü vesselama sorulduğunda, namazları vaktinde kılma, başka ana babaya iyilik etme, başka Allah yolunda cihad etmedir buyurmuştur. 174 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam hayatının sonuna kadar hiçbir namazı son vaktinde iki sefer kılmamıştır. Evet. Allah hepimize böyle amel etmeyi nasip etsin. Peki birisi unutursa, dalgınlaşırsa namazı nasıl kılacak? 175 nolu rivayet İbn Ömer'den, aleyhissalatü vesselam, ikindi namazını geçiren kimse sanki ailesini ve vanını kaybetmiş gibi olur diyor. Evet. Rabbim amellerine dikkat edenlerden eylesin. Bir insanın yani ailesini, malını kaybetmesi, köle, cariye, malının ganimet olarak düşmesi ne demek? Evet. 177 nolu rivayet Ebu Zer'den, aleyhissalatü vesselam, ya Ebu Zer, benden sonra bazı idareciler gelecek, namazı fazla geciktirecek, sen namazı ilk vaktinde kıl, eğer idarecilerin kıldıkları normal vakit ise sen onlarla tekrar kıl, bu senin için nafile namaz olur, onlarla tekrar kılmazsan kendi namazını kılmış olursun buyurmuştur. 177 Ebu Katade'den, aleyhissalatü vesselama uykuda namazı geçirenin hali soruldu. Namazın uykuda geçirilmesi kusur değil. Kusur, uyanıklılık halinde kılmamaktır. Herhangi biriniz uyuyup kalırsa ya da unutursa hatırlayınca namazı hemen kılıversin. 178 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam, bir kimse bir namazı unutarak geçirse onu hatırladığında hemen ne yapsın? Kılsın. Bizlere genişlik sağladığı için Allah'a hamdolsun kardeşlerim. Demek ki ümmetten hatayla, unutmayla, baygınlıkla yapmış olduğu hatalar ne yapılıyor? Kaldırılıyor ve kalem yazmıyor. Burada da bir insan unutamaz mı? Muhakkak insan şöyle düşündüğünde hayatında herhangi bir vakti o anki telaşıyla, şeytanın da unutturmasıyla namaz unutmuş olabilir. Burada hatırladığında ne yapacak? Hemen o namazı kılacak. O namazın bundan başka kefareti yoktur. Hatta Buhari'de gelen rivayette kardeşlerim, bir namazı birisi 20 senede unutsa, onu hatırlayınca onun onu kılmaktan başka kefareti yoktur. Çünkü namazın uykuda geçirilmesi kusur değil. Kusur, uyanıklılık halinde geçirmedir. Bilerek, kasten, onun da hükmü biraz sonra gelecek inşallah. Evet. 179 Abdullah bin Mesud'dan, Hendek Savaşı günü aleyhissalatü vesselam'ı 4 vakit namaz vaktini kılmasına engel oldular. Gece epey ilerledikten sonra Bilal'a emretti. O da ezan okudu. Sonra kâmet getirdi. Öğle namazını kıldı. Sonra kâmet getirildi. İkindi. Sonra kâmet akşam. Sonra da kâmet yatsı namazı kılındı. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kafirlere beddua etti. 180 yine aynı. Kardeşlerim, İslam'ın ilk başlarındayken, hükümler yeni inerken bazı sebeplerden dolayı, ki bunlardan bir tanesi savaştı, kişi birkaç namazı, hatta 4 vakit namazı kılamazdı. Ve fırsat bulduğunda hepsini arka arkaya kılardı. Yani halk arasında kaza dediğimiz. Ama Rabbimiz Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu ayeti kerimesiyle savaş anında bile namazı terk etmiyor. Ordunu ikiye böl ve onların bir kısmına namaz kıldırırken öbürleri ne yapsın? Silahlarını terk etmesin. Sonra onlar bir rekat kıldığında geri geri gitsin, kılmayanlar gelsin ayetinin inmesiyle namazın kazası gündemde ne yapmıştır? Çıkmıştır. İslam'da namazın kazası diye bir şey yoktur kardeşlerim. Savaş anında bile kişi namazını ne yapamaz? Terk edemez. Burayı anlatabildim mi? Ve Bakara 239'u okursanız korku halinde bile yürüyerek binitli yaya olarak namazınızı kılın diyor. Ve sizi genişliğe çıkardığı için de namazınızı tam kılın ve Allah'a ne yapın? Hamd edin diyor. Evet. Rabbimize hamdü senalar olsun. Evet. Demek ki namazın kazası yoktur. Yani İslam'da namazın terki yok ki kazası olsun. 181 nolu rivayet Abdullah bin Mesud'dan aleyhissalatü vesselam orta namaz ikindi namazıdır. Ona dikkat edin diyor. 182 yine aynı. 183 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar ve yine ikindi namazından güneş batıncaya kadar namaz kılmaktan bizi nehyetti. 184 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam ikindiden sonra sabah namazının kılınmasının tek sebebi bir mal gelmesi sonucu meşguliyetten dolayı öğleden sonra kılması gereken iki rekatı kıldı. Bir daha bu iki rekatı hiç kılmadı. Kardeşlerim, üç vakit kerahat vaktidir. Birincisi güneş doğup bir mızrak boyu çıkana kadar, yani kuşluk vakti girene kadar. İki, öğlen gölgelerin sıfır olduğu. Üç, ikindinin vaktinde her cismin gölgesinin iki mislini geçtikten sonra güneşin aldığı çok güzel bir hal vardır batana kadar. İşte bu üç vakit kerahat vaktidir. Birincisi, sabah namazının güneş doğup kaçıran insan kuşluğa kadar bekler. Öğlense güneş batıya, gölgeler doğuya gitmeye başladı mı namaz kerahatı çıkar. İkindi ise bir namazın vakti öbür namazın vaktine kadardır. Kerahat olmasına rağmen o vakitte kılar, Allah'tan af diler, bir daha da o vakite bırakmaz. Evet. Rabbim takvalı, samimi, ihlaslı olanlardan eylesin. 185 nolu rivayet Abdullah bin Mugaffel'den aleyhissalatü vesselam ezanla kâmet arasında namaz vardır. Ezanla kâmet arasında namaz vardır. Üçüncüde ya da dördüncüde diyor Ayşe annemiz. Ezanla kâmet arasında namaz vardır dileyene demiştir. Ümmetine farz olmasından korkuyor ve dileyene demiştir. Kardeşlerim, ezanla kâmet arasında namaz nasıldır? İnsan kitap okumazsa, sahabenin yaşantısını araştırmazsa bu sefer din diye toplumda ne yapıyor? Gördükleriyle amel etmeye başlıyor. Öyle değil mi? Toplumda ne var? Yangından kaçar gibi hemen ezan okundu mu abdest alıp gelsen bir de bakarsın ki içeridekiler farzdan çıkıyor. Halbuki Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında ezan okundu mu biz diyor ta Medine'nin en uzak yerinde diyor kazayı hacetlerimizi yapardık. Salanarak gelir abdesti alırdık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha birinci rekatta yeni başlamazdı veya başlayacak hal olurdu diyor. Yani o kadar beklenirdi. İşte ezan okunduktan sonra farz olan namaza kâmet getirilene kadar onun ikisinin arasında dileyen için iki rekat namaz vardır. Bu giden bizim Musa mı yoksa? Evet. 186 nolu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kim güneş doğmadan önce sabah namazının bir rekatını kılmış olursa veya güneş batmadan önce ikindi namazının bir rekatını kılmış olan kimse o vaktin namazını kılmış sayılır. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güneş namazın son vakti biliyorsunuz sabahın güneş doğunca namaz bırakılır. İşte birisi sabahın farzına durduğunda birinci rekatı kılıp ikiye kalktığında güneş tepeye doğmuşsa namaz bitmemiştir. Yani namaza devam eder diyor. Aynı şekilde bir insan akşama doğru vaktini kılamadı, ikindiyi kaçırıyor, bir rekatına yetişti, ikinci rekattayken güneş batsa bile o namaza yetişmiş olur diyor. Allah bize böyle genişlik sağladığı için hamdü senalar olsun. 187 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam Medine'deyken korku ve yağmur olmaksızın öğle ile ikindiği, akşam ile yatsıyı bir arada kıldı. İbn Abbas'a Aleyhissalatü vesselam neden böyle yaptı dendiğinde ümmetime zorluk olmasın diye buyurmuştur. Evet. 188 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü vesselam İki namazı sebepsiz bir şekilde bir arada kılan büyük günah kapılarından birine atmış olur. Bu hadis zayıftır. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğleyle ikindiği, akşamla yatsıyı cem yapmış. Yani birleştirmiş. Birleştirme nedir? Cemi takdim ve cemi tehirdir. Cemi takdim nedir? Öğlen namazının vaktinde 4 rekat farzı kılınır. Kamet getirilir. 4 rekat ikindinin farzı ne yapar? Kılınır. Bu cemi takdimdir. Veyahut ikindiye kadar öğleyi kılmaz. Öğlenin farzı kılınır. Kamet getirilir. İkindinin farzı kılınır. Buna cem denir. Akşam ve yatsı da böyle yapılabilir. İşte Aleyhisselatü Vesselam Medine'deyken hiçbir sebep yokken bunu yapmış. İbn Abbas'a sorduklarında ümmetime kolaylık olsun diye demiştir. Evet. Seferde bu cem rahatlıkla yapıldığı gibi Aleyhisselatü Vesselam mümkünken de yapılmıştır. Ama asıl olan işte hadis bu işte. Asıl olan namazı vaktinde kılmaktır. Rabbimin bu bir ruhsatıdır. Hakkıyla Rabbim yerinde kullanmayı nasip etsin. Her şeyde suistimal olabilir. Rabbim bize genişlik sağladığı için ne kadar hamd etsek azdır. Geçmişte bu hakikaten suistimal edilmiştir. Suistimal edildiği için Şeyhülislam İbn Teymiye, Allah kendisine rahmet etsin, bu büyük günahlardan diye zikretmiş. Onun talebelerinden Hafız Zehebi de büyük günahlar diye bir risale yazmış. Namazın terkiyle alakalı meselelerde ise cemin büyük günahlardan olduğunu zikretmiştir. Bu sırf istismardan binaya verilmiştir ama Allah onlara rahmet etsin. Bu sözlerinde hata etmişlerdir. Dinde cem vardır ve Allah Azze ve Celle'nin bize bir ruhsatıdır. Bunu insan gereği geldi mi kullanabilir. Hiç kimse buna yapamazsın diyemez. Bu vardır. Evet. Kulun ilk bakılacağı ameli namazdır. Namazdan geçerse her şeyden geçer. Adam her gün cem yaparsa, cemle hayatını geçirirse orada da havasını alır. Evet. 189 nolu rivayet Abdullah bin Zeyd'den. Sabahleyin Aleyhisselatü Vesselam'a geldik. Gördüğüm rüyayı ona haber verdim. Gerçekten bu hak bir rüyadır. Bilal'le birlikte kalk. Çünkü o senden daha uzun boylu ve sesi gürdür. Rüyanda söyleneni ona aktar buyurdu. Müslümanları namaza çağırsın. Abdullah bin Zeyd diyor ki Ömer Bilal'in namaz için çağrısını işitince hemen Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ey Allah'ın Resulü, seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki ben de rüyamda aynen bunu gördüm. Aleyhissalatü vesselam Allah'a hamdolsun, böylece iş sağlamlaştı buyurdu. 190 yine aynı. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. İslam'ın ilk başındayken insanlara namaza nasıl çağrılacağı bir türlü kararlaştırılamamıştı. Allah Azze ve Celle'den açık bir şey, işaret gelmedi. Birileri dedi çanla, onu kilise Hristiyanlar. Birileri dediler boruyla, ki havralara Yahudiler böyle çağırıyorlardı. Birileri dediler ateş yakalım, o vakitte insanlar görsün. O mecusilerin dendi. Derken Allah kendisine rahmet etsin, sahabenin birisi bir rüya görüp aleyhissalatü vesselama rüyasını anlatıyor ve Ömer de gelip anlatıyor. Rüyalarında bugünkü ezanı aynen birisi ona talim ettiriyor. Ve sesi gür olan, güzel olan Bilal'e aleyhissalatü vesselam kalk ezan oku diyor ve o da onun müezzini oluyor. 191 aynı. 192 aleyhissalatü vesselam ezanı 19 kelime olarak, kâmeti ise 17 kelime olarak ona öğretti. Yani ezan çifter, kâmet ise teker teker okunur. 193 Enes'ten Bilal'e ezanı çift çift okumayı, kâmeti tek tek okumayı emretti. 194 nolu rivayet yine aynı. 195 nolu rivayet Cabir'den aleyhissalatü vesselam Bilal'e ey Bilal, ezan okuduğun zaman ezanı rahat ve uzatarak oku. Kâmet ettiğinde ise kısa ve hızlı oku. Ezan ile kâmet arasında yemek yiyenin yemeğini bitirinceye kadar, içmekte olanın içmesini bitirinceye kadar, tuvalet ihtiyacı için sıkışan kimsenin ihtiyacını giderinceye kadar bir zaman bekle. Beni görmeden sakın kâmete kalkma buyurmuştur. Evet. Demek ki ezan ile kâmetin arası ayrılacak. Ezan okunduktan sonra beklenecek. Ne kadar yemek yiyorsa yemeğinin bitmesine, su içiyorsa suyun içmesine, kazayı haceti varsa o kazayı haceti gidip gelene kadar. Ve bir illet daha var. Bir gün Bilal kalkıyor, kâmet getiriyor. İnsanlar toplanıyor. Allah Resulü yok. Aleyhissalatü vesselam çıkıyor. Ya Bilal, imamı görmeden kâmet getirme diyor. Yani bir illette neymiş? Müezzin imamın gelip yerini aldığını görmeden veyahut imamdan işaret almadan kâmet getirmemeli. Evet. Öyle zaman gelecek ki ama kıyamet alametlerinden, namazın vakti gelecek, insanlar toplanacak ama işlerinden bir tane namaz kıldırıcı çıkmayacak. Kıldıracak adam bulunmayacak. 197 Ebu Cüheyfe'den Bilal'ı ezan okurken gördüm. Dönüyor, ağzını sağa sola çeviriyordu. İki parmağı ile kulağındaydı. Aleyhissalatü vesselam kendisine ait kırmızı bir çadırın altında oturuyordu. Evet. Kardeşlerim, ezandaysa başka ne varmış? Hayyâlesselâh dediğinde sağ tarafa, hayyâlelfelâh dediğinde insan yönünü sol tarafa döner. Ve ezanda da insanın yüksek sesten bağırdığında kendisi rahatsız olur. Kendinin rahatsız olmaması için kulaklarını küçük parmaklarıyla tıkamasını ve ezanı öyle okumasını söylüyor. Bunu kendi aranızda bir deneyin. Kulaklarınızı tıkayın. Avazınız çıktığınca ezan okuyun. Size çok kısık, az bir sesin böyle geldiğini görürsünüz. Evet. Ama o ses çok uzaklara gelir. Tabii kadınların denememesini tavsiye ederim. 198 nolu rivayet Bilal'den. Aleyhissalatü vesselam sabah namazının ezanından başka hiçbir namazın ezanında tesbih yapma buyurmuştur. Yani Es-salatu hayrun minennev sözünü söylemeyin demiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Zeynel abi. Ben de Hüseyin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şurayı bir kapatayım.